السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں بھائی کہاں سے چلنا تھا؟ ہاں ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يعقلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. دیکھیے پیچھے بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. ما احل به لغیر اللہ پر کل کسی حد تک تفصیلی بات ہو چکی ہے، البتہ ایک پہلو کسی حد تک وہ باقی ہے، وہ یہ کہ کئی لوگ بیچارے انجان وہ مسلمانوں میں سے بھی مزاروں پر قبروں پر وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں یا اور چیزیں. تو اسی طرح جو مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مسلم غیر مسلم مشرک، وہ اپنے بتوں کے نام پر نذرانے دیتے ہیں مٹھائیوں کے یا کسی اور چیز کے. تو یاد رکھیے وہ حرام ہے. ما احل به لغیر اللہ میں داخل وہ عام اس سے کہ وہ مٹھائی ہو، خشک چیز ہو یا دودھ ہو، کوئی بھی چیز ہو، غیر اللہ کے نام جس چیز کا نذرانہ دیا گیا وہ غیر اللہ، وہ کسی مسلمان کو اس کا استعمال کرنا یا کسی مسلمان کو اس کا کھانا پینا پہننا یہ جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کے لیے متعین نہیں کیا کہ ضرور یہ نیکی اسی دن میں کی جائے، اپنی طرف سے کوئی انجان پنے سے اس دن کو کسی نیکی کے لیے متعین کر لے، یہ بھی مداخلت صدیق ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. فرمایا تمہارے پروردگار نے کائنات کو پیدا کیا ہے، یخلق ربک تو یختار، تو یہ کسی کو پسند کر لینا کسی نیکی کے لیے، کسی دن کو معین کر دینا، کسی وقت کو معین کر دینا، یہ اللہ تبارک قسم ہوا تعالی جو خالق ہے ایام کا، لیالی کا اور ساعات کا، گھڑیوں کا، یہ اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس نے جس چیز کو پیدا کیا ہے ان میں سے جس کو چاہے وہ پسند کر لے. پوری کائنات میں سے انبیاء کو اللہ نے افضلیت عطا فرما دی، اور انبیاء میں سے بھی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل اور سب سے مختار منتخب کر لیا. دنوں میں سے 360 دن ہیں سال کے، اللہ دنوں کا خالق ہے، اس نے عرصہ کے دن کو سب سے زیادہ فضیلت دی، وہ خالق ہے دنوں کا، اسی کو حق پہنچتا تھا، اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق میں دخل انداز ہو. الا له الخلق والامر، جب خلق اس کے لیے تو اس کی مخلوق پر امر بھی اسی کے لیے ہے. دیکھو مہینوں میں سے انوار و رحمت اور برکات کے نزول کے لیے اللہ نے رمضان کو فضیلت دے دی، ویسے حرمت کے اعتبار سے 4 ماہ مہینوں کو فضیلت دے دی، چونکہ مہینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی کو حق پہنچتا ہے. ہم ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں اور رجب کے اور ذوالحج کے محرم کے مقابلے میں ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو کے کسی اور مہینے کو جس کو اللہ نے فضیلت نہیں دی ہے وہ فضیلت دینا چاہے تو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قطعات ارض میں سے سب سے زیادہ مسجدوں کو، اور پھر سب سے زیادہ بیت اللہ الحرام کو، اور پھر مسجد نبوی کو، اور بیت المقدس کو اللہ نے فضیلت دی. ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو کے ان کے مقابلے میں اس اور کسی کو منتخب کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کو فضیلت دی، عرفے کے دن کو فضیلت دی، اور گھڑیوں میں اللہ نے پچھلی رات کو فضیلت دی. جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے اس میں جو آدمی دعا کرے اللہ وہ قبول کرتا ہے, یہ اسی کو حق پہنچتا ہے کیونکہ خالق کائنات ہے. میں کسی دن کو اور آپ کسی دن کو, جہاں تک میں آج تک اپنی محنت و کاوش کے ساتھ اور پوری نظر غور کے ساتھ پہنچا ہوں, مجھے یا کسی اعلی علم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہہ دے کہ فلانا دن میں فلانی شخصیت پیدا ہو گئی تھی لہذا اس نے نذرانے دینے چاہیے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے ایک بیچارہ فیل میرے پاس آیا, وہ میرے سے مسائل پوچھنے لگا, جارمی شریف کا مسئلہ بھی آ گیا. اس نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے سامنے کون سے دلائل ہے؟ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو دن دسواں اور رات گارمی تھی. ٹھیک ہے یہی وجہ تھی. کیوں بھائی یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, یہ حدیث پاک کی تشریح ہے. تو پھر تو جس دن امام کائنات پیدا ہوئے اس دن کی اس لحاظ سے تفصیل چاہیے, ابراہیم علیہ السلام کی, ہر نبی کی پیدائش کے دن کی. پھر میں نے پوچھا اس عزیز سائل سے, میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ گیارہویں کی دلیل گیارہویں دینے کی یہ بن گئی کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دن دسواں اور رات گیارہویں تھی, اور آپ ایک مہینے اسی میں گیارہویں شریف دیتے ہیں کہ بارہ مہینوں میں؟ کہتے بارہ مہینوں میں. تو میں نے کہا بابا جی پھر بارہ مہینے ہی پیدا ہوتے رہتے, یعنی ہر مہینے کی پھر گیارہویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے رہے, اس کا مطلب یہ بول گیا. خیر بیچارہ کہتا جی ہمیں تو ایسے رستے پہ لگایا گیا ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری صحیح رہنمائی فرمائے, انجان لوگوں کی صحیح رہنمائی فرمائے, آل علم کو اللہ تعالیٰ کامیابی کے راہ پر راستے پر چلنے کی توفیق بخشے. دیکھو یہ جو پل اور ساتا اور چالیسواں وغیرہ دیے جاتے ہیں پورے قرآن میں اور امام کائنات کی نبوت کی زندگی میں یہ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ امام کائنات محمد رسول اللہ کے گھر کے بارہ افراد فوت ہوئے حضرت کی زندگی میں, حضرت کو ان کے صدمات بھی بڑے تھے, لیکن حضرت نے ان کا نہ سادہ دیا نہ چالیسواں دیا نہ کچھ دیا. اس واسطے ایسے مسئلے کے لیے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے. تو ہم نے تو صحیح بخاری میں یہ پڑھا کہ امام کائنات نے جب ان کا آخری بچہ صاحبزادہ فوت ہوا ابراہیم, تو ہم نے امام کائنات محمد رسول اللہ کی زبان اثر سے ہمیں یہ لفظ پہنچے کہ ابراہیم تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے, اِنَّا بے فراق کا یا ابراہیم اللہ معذون بلا مان اللہ معیت ربی ربنا تبارک و تعالیٰ. صدمہ بے حد ہے, لیکن وہی کچھ زبان سے عرض کریں گے جس پر اللہ ہمارا راضی. بس ہاں جی, تو فرمایا کہ ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی کتاب سے, وہ یشترون بھی ثمنا قلیلا, اور خریدتے ہیں ساتھ اس کے مول تھوڑا, اولئک کما یاکلون فی بطونہم, وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آنکھ, بلا کلمہم اللہ, اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن, یعنی کلام رحمت کلام شفقت. ویسے تو مجرموں سے بھی اللہ کہے گا بم ساز لگاؤں میں یوں مجرموں آج جدا ہو جاؤ. تو کلام نہ کرنے کا مطلب جیسے مومنین سے اللہ شفقت اور رحمت کی کلام کرے گا اس طرح ان سے نہیں کرے گا. بلا یزکیہم ولہم عذاب الیم, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ کرے گا, اور فرمایا ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ بیان ہے کہ یہود کے رؤساء جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, کعب بن اشرف, مالک بن سیف اور حجاج بن اختب, یہ اپنے جو اتباع تھے ان سے بڑے بڑے تحفے لیا کرتے تھے, جب حضرت محمد رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا تو یہ ان منافع سے ڈرے کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تو پھر یہ منافع ختم ہو جائیں گے, تو انہوں نے امام کائنات کی امر کو چھپا لیا اور اپنی شرائع کا حکم دیا. ہاں جی, تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون به ثمنا قلیلا, یہ تھوڑی یعنی یہ جو منافع اور تحفے نہیں آ رہے تھے ان کی بنا پر کہ اگر ہم امام کائنات کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور آپ کی نعت اور آپ کی صفت جو آپ میں پائی جا رہی ہے اس کو پہچان تو لیا ہم نے, اگر اس کو ظاہر کر دیں گے تو یہ تحفے ختم ہو جائیں گے, یہ اعزاز ختم ہو جائے گا. تو اس کو اللہ نے سمنے قریب قرار دیا ہے, فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگے آگ کھا رہے ہیں. لا يكلم فرمایا اولئک الذین اشترکوا فی الضلالۃ بالهدى والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے, عذاب کو بدلے بخشش کے, پس کس قدر یہ صبر کرنے والے ہوں گے علی النار آگ پر. یعنی اب ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے اور جہنم پر ان کو پھر یہ مومنوں کو تعجب دلایا جا رہا ہے ان کافروں کی اس جرت سے کہ انہوں نے اس طرح یہ گناہ نافرمانی کے کام کر کے گوا کہ انہوں نے اپنے لیے جہنم کا عذاب جو ہے اس کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. فرمایا کہ ذالک من اللہ نزل الکتاب نزل الکتاب بالحکم ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شکاک بعید, ابھی تو شروع نہیں ہوئے رکے بازی پہلے ہی ہوگی, کیا ہے یہ کیا نہیں, اور ختم شریف کا ایک ہی حکم ہے رکے دیکھو کیسے لکھتے ہیں بھائی گیارہویں, اور یہ ختم دونوں کا ایک حکم نہیں ہے, یہ جو ہے ختم اس پر بدعت کا ارتکاب ہوا ہے اور گیارہویں جو ہے یہ بہت کٹھن معاملہ ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. غیر رشتے دار کو عیسان صاحب کیا جا سکتا ہے, عیسان صاحب کیا دیکھیے وہ رشتے داروں کو غیر رشتے داروں کسی بھی مسلمان کے لیے جس کے متعلق پتہ ہے کہ وہ توحید پر فوت ہوا ہے اس کے لیے آپ صدقہ خیرات وغیرہ کر سکتے ہیں, بات سمجھ میں آ گئی, لیکن قرآن خوانی عیسان ثواب کے لیے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوا. ائمہ کرام کا اسی بات سے اس میں اختلاف ہے, میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے کے جماعت کے حق میں ہے, جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہے, کیونکہ وہ فرماتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, پیچھے اس کے وہ عمل اس کی اولاد اور اس کے شاگرد اور وہ لوگ جو اس کے لیے صدقہ خیرات کا دوسرا دعائیں مانگتے ہیں وہ پہنچتی ہیں. یہاں یہ ہے کہ کچھ صدقہ خیرات جو اس کی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا جائے وہ پہنچتا ہے, اور بہترین فوت ہونے والے کے لیے ذخیرہ آپ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دینی ادارے میں کوئی حدیث کی کتاب, کوئی تفسیر کی کتاب, یا دینی ادارے میں کوئی کمرہ, کوئی نہایت اہم کام جو دیر پا وہ ہوتا رہے اور اس کو وہ نیکی پہنچتی رہے ایسا کرنا چاہیے. عالم آئی جی اللہ عالم اس وقت فرمایا ذالک بین اللہ نزل الکتاب بالحق, ہاں ایک ہی ہے بہت جلدی نہ سکتا جی بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی رفائی کام میں حضرت پیرا نے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صدقے خیرات کے صاحب کی نیت کر لے, یا یہ ہے کہ کسی بھی اور کو کر لے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنی طرف سے دن معین کرنا اور ایک نذرانہ دینا یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. یہ جو ایصال ثواب کی دم لگائی جاتی ہے نا, مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ کرپالوی نے خود مجھے یہ بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مائی تھی، میں نے اسے کہا کہ آپ نے گیارہویں شریف کی، تو میرے کہنے پہ لگ گئی. ویسے اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں یہ اس کا نقصان پہنچے، میں نے کہا نہیں تم نے نہیں دیکھا، تو میرے کہنے پر چل گئی. تو صبح آئی میرے پاس کہ میرے دودھ میں کیڑے پڑے ہوئے. جن لوگوں کا یہ ذہن اور نظریہ ہے کہ اگر ہم گیارہویں شریف نہیں دیں گے تو پیر صاحب ناراض ہو کے ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، بھینس مر جائے گی یا دودھ کی بجائے خون آنے لگے گا یا اور کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، تو بعد میں اسال ثواب کا ٹوچن لگا دیا جائے، تو یہ تو اسال ثواب کا صرف ٹوچن ہے، اصل نظریہ ہے کہ وہ نقصان پہنچے گا اگر گیارہویں شریف نہیں دیں گے. تو اس نقطہ نظر سے یہ تکن درست نہیں ہے، یہ شرک بن جاتا ہے. اب اس کے متعلق اس قسم کی حدیثیں پیش کرنا کہ حضرت ام سعد ہے کہ حضرت سعد نے ماں کے لیے وہ کنواں لگایا تھا، یہی سال سوا ماں بھی سال سوا. اب میں تو یہ پیر صاحب رحمہ اللہ کی اس میں ویسے بھی توہین سمجھتا ہوں. میرے نزدیک کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی نیک، کوئی بزرگ، اس کی بزرگی کی اور اس کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے متعلقین میں صرف پایا دودھ نہ دے یا آدھ پاؤ یا آدھ کلو یا مان یا جتنا بھی آپ سمجھیں دودھ نہ دے، اس کو فائدہ نہ پہنچائے تو وہ ناراض ہو جائے. کمال ہوگا بھائی، اللہ والے ناراض نہیں ہوا کرتے کسی کو کوئی چیز دین، بلکہ اللہ والے تو لیتے ہی نہیں لوگوں سے. تو آپ بعد میں دیں نہ دیں وہ ناراض ہو جائیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے پیر کی توہین ہے. اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی؟ اب میرے تم شکر دو، مجھے کوئی چیز نہ دو، میں تم پر ناراض ہو جوں، تو میرے متعلق تم کیا نظریہ رکھو گے کہ یہ اچھا آدمی ہے، کیا استاد ہے ہمارا؟ ہاں جی، علماء الذین ہو گیا، فرمایا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، البتہ فی دور کے اختلاف میں، یعنی جنہوں نے اس میں تاویلیں کی اور تعریف کی، تو وہ حق سے بہت دور نکل گئے، درستی کی راستہ چھوڑ گئے. فرمایا کہ لیس البر انت وجوہکم کیبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وقام الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون. دیکھیے بھائی، یہ جو پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور اس آیت پچھلی آیتوں میں آپ نے یہ پڑھا ہے، پھر فرمایا وہ لوگ جو آیتوں کے ساتھ مول تھوڑا خریدتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یاد رکھیے، قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ مشتبہات سے بچے، عقل حلال یہ بہت ضروری. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا لے. تو آپ نے فرمایا سعد، اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ جو دعا کرے اللہ تیری دعا قبول فرمائے، تو کھانا حلال کا ہونا چاہیے، کھانا عقل حلال کو لازم پکڑ لو، تو پھر مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی، ان الرجل کہ آدمی ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈال لے تو 40 دن تک اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی. وَأَيُّمَا عَبْدٍ اور جون سے آدمی کے اس کا گوشت پوست جو ہے وہ حرام خوری اور سود سے ہو, فنار و اولا بھی, تو آگ اس کے لیے زیادہ لائے گا. اس واسطے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کھانے میں مشتبہات جو ہے ان سے بچنا چاہیے. اب ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ بڑے بڑے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اس لیے کہ جس ملک کا مثلا, آپ لوگ بہت نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ, عقل حلال آپ کی پہلی کوشش ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کا کاروبار سود پر ہو وہ سود کے قریب بھی نہ جائے تو وہ لوٹا جو اس نے لیا ہے اور جو پانی نل سے اس نے لیا اس میں بھی کسی نہ کسی طرح اثر پہنچتا ہے اس سود کا. تو بہرحال اللہ تعالی بچائے, یہ عقل حلال یہ بہت ضروری چیز. حدیث میں آیا کہ فرمایا کئی لوگ بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی. تو حدیث میں آیا کہ مت امو حرام ہوں تو ملبس ہو حرام ہوں, بھائی جو کھا پی رہے ہیں وہ بھی حرام کا اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام کے مال کے ہیں, تو دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ عقل حلال. ہاں جی, تو فرمایا لیس البس, یہ پیچھے جو کچھ بیان ہوا ہے تقریباً نصف صورت ہو گئی ہے بکرا, اور پہلے اصول دین یعنی دین کے اصولی مسائل بیان ہوئے ہیں جو اصول دین سے تعلق رکھتے تھے, اور بنی اسرائیل کی قباتوں کا خوب ذکر ہوا ہے, اور یہ جو بعد میں اب نصف آ رہا ہے اس میں اکثر احکام تشریع اور فریا کا بیان ہے, کیونکہ پہلی آیتوں میں اہل کتاب کا ذکر کیا اور ان کی یہ مرض بیان کی کہ وہ اپنے دین میں بڑا بڑا اختلاف رکھتے تھے اور اختلاف کی وجہ سے وہ بہت دور چلے گئے سیدھے راستے سے, اور ان کے اختلاف کے اسباب میں سے ایک تاویل قبلہ کا مسئلہ ہے, اس میں انہوں نے بہت کچھ کیا اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا. ہر فریق یہود اور نصارہ انہوں نے گویا ہدایت کو بند کر دیا قبلے کا, تو اللہ نے ان کا رد کیا بعد میں اور بتایا, اب بتایا جا رہا ہے کہ عبادت اور نیکی کے کام جو ہیں وہ موقوف نہیں ہے جیسے مشرق اور مغرب میں, وہ تو اللہ تعالی کا حکم ہو گیا تو بس اللہ کے حکم کی بجاوری کی وجہ سے تھا, اور اصل اللہ کی اطاعت اور اس کے حکموں کی بجاوری ہے اور ایمان صادق اور ایمان راسخ ہے. تو اب مسائل شروع ہو گئے, تقریباً آخر صورت میں تک مسائل بیان ہوں گے. ہاں جی, تیسرے روز اگر مسجد کے لیے سال صاحب میں چاول وغیرہ کھلایا جائے ختم نہ پڑا جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ ویسے کو مہمان آنے والے ہیں تو ان کو تو کھلایا جا سکتا, ان کو بھوکا نہیں رکھنا, ان کو پہلے دن بھی کھلایا جا سکتا, میت کے گھر والے بھی کھلا سکتے ہیں. یہ جو مسئلہ مشہور ہو چکا ہے بھی میت موجود ہو گھر میں تو آگ نہیں جلائی جا سکتی, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھا گئی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابی باہر گئے, بیٹا بیمار تھا, جب واپس آئے تو اس کی بیوی نے بیٹے کو چارپائی پر علیحدہ کر کے رکھ دی, اوپر چادر بچھا دی اور خوب کھانا پکایا, سالن پکایا, تیاری کی, اور جب کھانا کھا لیا وہ آتے ہی باپ نے پوچھا لڑکے کے باپ نے اپنی بیوی سے بیٹے کا کیا حال ہے, کہنے لگی آرام پا گیا. زو مانا یا لفظ بولا نا کہ جھوٹ بھی نہ ہو, تو کرایا کر دیا, آرام پا گیا, اس نے سمجھا بھی ٹھیک ہو گیا, لیکن ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا. بہت رات کو میاں بی بی نے مباشرت بھی کی, صبح نماز پڑھنے پھر یہ جانے لگا تو پھر بی بی نے بتایا یہ کام. اس نے کہا تم نے پہلے نے مجھے بتایا, نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری رات میں اللہ برکت کرے گا, نو آفت پیدا ہوگا. تو اس واسطے حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے شریعت کی خلاف کر دی. ہاں حضرت جعفر کی شہادت پر آپ نے فرمایا تھا کہ آل جعفر جو ہے وہ بڑی تکلیف اور صدمے میں ہے, ان کا کھانا کو اور پکا دے. تو یہ جو ہم نے متعین کر رکھا ہے کہ تین دن تک کھانا دوسرے لوگ ہی پکائیں, میت کے گھر میں نہ پکایا جائے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو تو ہم نے اب ایسے سمجھ لیا ہے جیسے وہ بیاہ شادیوں کی روٹی ہوتی ہے, یہ ہماری زیادتی ہے. ہاں جی ہاں جی جی میں نے مسئلے کی حیثیت بیان کر دی ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے, یہ ہماری پیدا کرتا ہے. اور بتائیں. ہاں جی حرام ہے ہمارے, میرے نقطہ نظر تم کا بھائی بات ہو گئی, اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے نہیں چلنا, سمجھ کیوں نہیں آج. یہ اپنی اپنی حسن عقیدت ہے, کسی بھی بزرگ کے متعلق کوئی پیر عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو پیروں کا پیر کہہ دے, کوئی کسی کی عقیدت میں کوئی اور بہت بڑا بزرگ ہے اس کو پیروں کا پیر کہہ دے, اس میں کوئی کسی قسم کی بندھن نہیں. سمجھ آئی بات؟ ہاں جی فرمایا لہسل بس, فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ انت ولو وجوہ حکومت کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو طرف مشرق کی اور مغرب کی, لیکن نیکی تو ان لوگوں کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے, دین آخرت پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے, نبیوں پر ایمان لائے, اور مال دیا اللہ تعالیٰ کی محبت پر, اللہ کی محبت کی وجہ سے مال دیا. کن کو دیا؟ فرمایا ذل القربا, قرابت والوں کو دیا, یتیموں کو دیا, مسکینوں کو دیا, مسافروں کو دیا, سائلین کو دیا, اور وفر رکاب اور گردوں کے آزاد کرانے میں دیا, یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے, اور نماز کو قائم کیا, زکات کو دیا, والموفون بعہدہم, اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں, عہد کو پورا کرنا بہت بڑی نیکی, اذا عہدوا جب کسی سے عہد باندھ لیتے ہو, والصابرین, اور میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی سختیوں میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت, اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا, اولئک هم المتقون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یہ آیت جو ہے یہ مجموعی طور پر ابواب البر اس میں بیان کیے گئے, بڑی بڑی نیکیوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ بڑی جامع مسائل کے لیے بڑی جامع آیت ہے, تمام قسم کے تقریباً مسائل جو ہیں اس میں بیان ہو گئے ہیں. یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى من عفی له من اخیه شر فاتباع بالمعروف واداء الی احسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر, ہاں نہیں, یا الذین آمنوا کتب, اے ایمان والو تم پر قصاص لکھا گیا ہے, فل قتلا مقتولین, قتیل کی جمع ہے نا قتلا, الحر بالحر, آزاد بدلے آزاد کے, غلام بدلے غلام کے, اور مونس بدلے مونس کے, عورت بدلے عورت کے, فمن اوفی لہ, بس وہ شخص جو معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی سے کچھ بھی, فاجتباعوا بالمعروف, تو وہ پیروی کرنا ہے ساتھ بھلائی کے, اور ادا کرنا ہے طرف اس کی احسان کے ساتھ, یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. ہم نے اعتداب رضا لکھل وضاب علی, بس جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اب مسائل شروع ہوگا نا کہ تم پر قصاص فرض ہے. قصاص کا معنی بدلہ, یعنی قتل جو ہے وہ تین قسم کے ہیں, ایک ہوتا ہے قتل عمد, ایک قتل شبہ عمد, ایک قتل خطا. قرآن نے بظاہر اگرچہ دو ہی قتل بیان کیے ہیں, قتل عمد اور قتل خطا, لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحت کو پہنچ چکی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تیسرا بھی قتل ہے. لیکن بہرحال قرآن کی آیتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے موالک کا موقف اور علماء ظواہر کا موقف یہی ہے کہ قتل صرف دو ہی, ایک قتل عمد اور ایک قتل خطا. لیکن حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں, قتل تین ہے, ایک قتل عمد ہے, ایک قتل شبہ عمد ہے اور ایک قتل خطا. قصاص واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے قتل عمد میں, قتل شبہ عمد میں اور قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا, اس میں صرف دیجت ہوتی ہے. اب ایک اور فرق ہے کہ قتل عمد جو ہے اس میں قصاص فرض اور واجب ہے, لیکن وہ قصاص خود بخود اگر لے گا, مقتول کے وارث لیں گے تو اڑبوک مر جائے گا اور مزید خرابیاں پیدا ہوں گی, نتائج صحیح نہیں نکلیں گے. یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح دیت لینے دینے میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب قتل عمد جو ہے اس میں قتل میں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا, قتل قصاص جو ہے اس میں تجزیہ نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں, اس میں تجزیہ نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ کہ مثلا ورثائے مقتول میں سے ان کا دیت میں اتنا حصہ ہوگا جتنا کہ ترکے میت کے ترکے میں رشتہ داری کے اعتبار سے حصہ کسی کو ملتا ہے, تو دیت میں بھی اسی انداز سے ملے گا. لیکن مقتول کے ورثاء میں سے ایک مقتول کا وارث قتل جو قصاصاً قتل کرنا ہے قاتل کو, اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اب دوسرے یہاں کتنا چاہیں کہ ہم قصاص ہی لیں گے تو ایک کے معاف کر دینے سے وہ قتل کا بدلہ قتل قصاص وہ معاف ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ قتل میں تجزیہ نہیں ہو سکتی, جیسے کہ دیت میں تجزیہ ہے کہ مقتول کے ورثاء اپنا اپنا حصہ لیں گے, مثلا ماں ہے باپ ہے وہ چھٹا چھٹا حصہ لیں گے اور باقی مال جو ہے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اسباب بن کے لے جائیں گے اللہ عزل قیاس جتنی بھی صورتیں ہیں. تو مال دیت میں تو تجزیہ ہوگی. مثلا ایک رشتہ دار مقتول کا وارث دیت میں سے اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے تو دوسرے نہ معاف کریں تو جو نہیں معاف کرنے والے ان کو ان کی اس یعنی دیت میں سے جتنا حصہ پہنچتا ہے وہ ان کو دیا جائے گا, اور جس نے معاف کر دیا اس کا معاف ہو گیا. لیکن قتل میں ایسا نہیں کہ ایک وارث مقتول کا وہ قصاص معاف کر دیتا ہے اور دوسرے کہا کہ نہیں ہم تو معاف نہیں کرتے, تو اس میں تجزیہ نہیں ہو سکتی کہ اس طرح ہو سکے کہ ایک کو بازو دے دیا جائے کہ تو کاٹ دے, ایک کو ٹانگ دے دی جائے کہ تم کاٹ دے, ایک کو سر دیا جائے کہ تو سر کاٹ دے. ایسا نہیں, قتل میں تجزیہ نہیں ہوتی. اس واسطے کوئی ورثائے مقتول میں سے ایک قصاص معاف کر دے تو وہ شرعاً معاف ہو گیا, عدالت وہ سب معاف کرے گی پھر. اور دیت میں ایسا نہیں, دیت میں تجزیہ ہو سکتی ہے کیونکہ دیت ورثاء نے اپنے وراثت کے حصے کے مطابق لے لی, اس لیے اس میں تجزیہ ہو سکے گی کوئی ورثائے مقتول میں سے اپنا حصہ معاف کر دے, دوسرے نہ کرے, تو جو نہیں معاف کرتے ان کو اس سے کے مطابق دیت ملے گی مقتول کی دیت میں سے, اور جس نے معاف کر دیا اس کا حصہ معاف ہوگا. تو اللہ نے فرمایا یہ ہماری طرف سے بڑی تکلیف اور ہماری طرف سے بڑی رحمت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہودی شریعت میں, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قصاص ہی تھا اور دیت نہیں تھی, اور عیسوی شریعت علیہ السلام میں دیت ہی تھی قصاص نہیں تھا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے اور اختیار دے دیا ہے مقتول کے ورثاء کو کہ چاہو تو اگر قتل عمد ہے ایسے آلے سے مارا ہے جو پان نکل جانے والا ہے, تیز دھار آلہ ہے, اس سے موت عام طور پر واقع ہو جاتی ہے, تو پھر وہ تمہیں ورثہ مقتول کے وارثوں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ تم چاہو تو قصاص لو اور چاہو تو قصاص معاف کر کے دیت لے. یہ اس امت میں توسیع ہو گئی, اس امت پر اللہ نے وسعت رکھ دی, اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے یہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ میں. اور پھر قرآن کا یہ اسلوب بیان نہایت مؤثر ہے. فمن اوفی له من اخیہ شیء, اس میں ترغیب دی ہے قصاص کی معافی کی طرف, کہ آخر وہ اس کا بھائی تھا اور وہ غصے میں آ کے یہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا, تو آخر وہ تھا تو بھائی, اور کوئی اگر اس کی اخوت رشتہ داری کی نہیں ہے تو ناتا اسلام کی اخوت تو پائی جاتی ہے نا, تو اس واسطے اس میں ترغیب. دوسری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ آیت جو ہے نا نازل ہوئی ہے, ابھی دور ابتدائی جاہلیت کا آخری دور تھا اور اسلام بھی آ گیا, تو یہ جو دو قبائل رہتے تھے مدینہ منورہ میں, اوس اور خزرج, ان کے جاہلیت میں بہت سی قتل ہوئے تھے, بہت قتل ہوئے تھے فریقین سے. تو اس مسئلے پر مجتمع ہونے لگے دیتوں پر اور قصاص پر, تو ان جو متغلب گروہ تھا قبیلہ تھا, تو انہوں نے دھاندلی سے دھوس مچایا اور یہ کہا کہ تمہارے اگر کسی آدمی نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے تو ہم اس کے بدلے مرد کو قتل کریں گے, اور تمہارے غلام ہمارے غلام کے بدلے تمہارے آزاد کو قتل کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا, کیونکہ وہ متغلب تھے اور وہ دھوس کے ساتھ اس چیز کو مسلط کرنا چاہتے تھے دوسرے فریق پر جو کمزور فریق تھا. بات سمجھ میں آ گئی, کمزور فریق پر دھوس کے ساتھ یہ اصول گھڑ کر ان پر مسلط کرنا چاہتے کہ تم ہمارے ایک کے بدلے ہم تمہارے دو کے تو کریں, تمہاری عورت کے بدلے تمہارا مرد قتل کریں گے, ہمارے غلام کے بدلے تمہارا آزاد قتل کیا جائے گا. بات سمجھا گی؟ تو یہ آیت ان کے اس دوس اور اس دھاندلی کے رد میں نازل ہوئی ہے. سمجھائی بات کی؟ اس کا یہ معنی نہ سمجھا جائے کہ آزاد آدمی آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا, غلام غلام کے بدلے, عورت عورت کے بدلے, اور اگر غلام نے آزاد کو قتل کر دیا یا آزاد نے غلام کو یا عورت نے مرد کو یا مرد نے عورت کو تو ان کو قصاص میں نہیں قتل کیا جائے گا. نہیں, ہر ایک کے قصاص میں قتل کیا جائے گا, جیسے کہ دوسری آیت میں بتا تھا کہ ان نفس بالنفس. آگے ایسا کیا نا کس صورت میں ہے؟ ہاں, سورہ مائدہ میں آگے آئے گا ان نفس بالنفس. تو یہاں یہ مطلب نہ سمجھا جائے, یہ جو فرمایا الحر بالحر اور انسا بن انسا العبد بن عبد, یہ ان کے دوس اور دھاندلی کے رد کی وجہ سے ہوتا ہے. فرمایا وعلیکم القصاص حیات یا اولی الالباب, تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے عقلوں والوں, لب کی جمع ہے نا حلوا لعلکم تتقون، تاکہ تم اس بڑے جرم سے بچتے رہو اس وجہ سے، اور اللہ تعالی کی محارم جو ہے اس سے بچو. تو قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب شریعت کا یہ قانون نافذ ہو گیا کہ جو کسی کو قتل کرے گا تو ولی مقتول کو اختیار دیا جائے گا کہ اس نے عمدن قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا. اور اس میں بھی اگرچہ فقہا فقہی مشکلاتوں کی وجہ سے اختلاف پیدا کر دیا گیا کہ وہ قصاص جو ہے تلوار ہی کے ساتھ لیا جائے گا، یا جس ہتھیار سے اور جس انداز سے قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے اسی طرح اسی ہتھیار سے قتل کیا جائے گا. محدثین کا موقف یہی ہے کہ اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح اس نے مقتول کو قتل کیا ہے. تو فقہا کا اناف کا مطلب یہ ہے کہ تلوار سے قصاص بسیف ہوگا، لیکن صحیح بخاری کی روایت ہمارے سامنے کہ ایک یہودی نے ایک بچی کو قتل کیا، اور قتل اس طرح کیا کہ ایک پتھر رکھ کر اس کے اوپر اس کا سر رکھا اور دوسرے پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کوٹ دیا. جب اس نے اعتراف کر لیا، اس بچی سے پوچھتے رہے، نام لیتے رہے، کون ہے تیرا قاتل، کون ہے کون ہے، وہ اس طرح سے سر پھیرتی رہی. جب قاتل کا نام آیا تو اس نے اس طرح کر کہ یہ میرا قاتل، پھر اسے اعتراف کیا گیا، وہ مان گیا. تو اس کو رسول اللہ نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک پتھر نیچے رکھ کے دوسرے پتھر سے اس کو مروایا. تو اگر آپ دیکھو نا، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ 3 کی تفسیر میں بہت اچھا لکھا ہے، سمر رددنا ہو اسفل سافلی، اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات سے اشرف اور افضل اپنے انسانوں کو بنایا، ان کی دیل دول، ان کا قد و قامت سب کچھ، لیکن جو ان میں سے بگڑ گئے وہ اتنی غزیر خصائل اختیار کر گئے کہ جو گٹیا سے گٹیا درندے ہیں ان سے بھی پیچھے چلے گئے. مثلاً شیر ہے اور بگاڑ ہے اور دوسری چیزیں ہیں، وہ جوانوں کو پکڑتا ہے، کھاتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے اور جتنی ضرورتیں کھا لیتا ہے، لیکن یہ انسان اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ایک دوسرے انسان کے قتل کی ایسی بھیانک صورتیں اختیار کی کہ وہ درندے بھی ایسا نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے آج حالات، کئی لوگ اس طرح اپنے دشمنوں کو پکڑ لیتے ہیں اور لوہے کی مونگلیوں کے ساتھ ان کی پنڈلیوں کو پہلے ایک ایک یعنی اس کو قیمہ کرتے ہیں، اور طرح طرح کی قتل کی ایسی صورتیں اختیار کر رکھی ہے انسان نے جو سنتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر ان کو پتا ہوگا کہ جس طرح ہم نے اس کو قتل کیا تو قصاص میں ہم بھی اسی طرح قتل کیا جائیں گے، تو وہ اپنے قتل کے تحفظ کے لیے کسی کے قریب نہیں جائے گا. اللہ تعالی توفیق دے، اس ملک میں اگر آئین اسلام نافذ ہو جائے تو ملک امن کا گہوانہ بن جائے. آپ سعودیہ کو دیکھیں، پچھلے دنوں میں نے بیان کیا تھا نا کہ پورے سال میں صرف پورے ملک میں 3 قتل ہوئے، اور وہ بھی ذمہ داران افسران افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کبھی ایک بھی قتل نہیں ہوا. ملک امن کا گہوارہ بن. اب ایک چور پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اس کا ہاتھ کا کاٹا جانا یہ سارے چوروں کے لیے زبردست عبرت ہے. یقین جانیے کہ شاید دوسری چوری ملک میں نہ ہو یا اس علاقے میں تو نہیں ہو. آپ دیکھیے نا، مرد بڑھتا گیا جوں جوں تو وہاں کی کا مسئلہ ہے، کہ پہلے کی بنسبت انتظامیہ پولیس کئی گنا زیادہ، عدلیہ کئی گنا زیادہ، اب کتنے بڑے بڑے ضلع تھے اب چھوٹے چھوٹے ضلع بن گئے، یہ تمہارا جو ہے سائیوال اب تین ضلع بن گئے، پاک پتن اس کی تحصیل ہوتی تھی، پاڑا اس کی تحصیل ہوتی تھی، آپ تین ضلع بن گئے، تین ڈی سی آپ اور تینوں جگہوں میں سیشن جج کیے ڈالتے ہیں، تینوں جگہوں میں سول ججوں کی، اور ان کی پھر جو چھوٹی چھوٹی تحصیلیں بنائی ان میں صرف سول جج آ گئے، اب انسداد جرائم کے لیے کتنا عملہ بڑھا دیا گیا اور کتنے اخراجات کی بربار ہو گئی، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دبا کی، جرائم بند نہیں ہوئے بلکہ جرائم پہلے کی بنسبت دن دونے رات چوکنے ہو رہے ہیں، دندنا جو ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے بنے ہوئے آئین میں وہ گیٹس ہی نہیں ہے کہ جن سے انسداد جرائم ہو سکے، اور اللہ نے خوب فرمایا ہے والا قد جئناہم بکتاب فصلناہ علی علم ہدا و رحمت لقوم یؤمنون، فرمایا قانون ہم نے بنا کے بھیجا ہے اور ہمارے قانون میں عوام کے لیے زبردست رحمت ہے، اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اندھا دھند ہو، پوری رہنمائی کے ساتھ، اس علم کے ساتھ جو اصلی علم ہے اللہ کا، اس کے ساتھ قانون بنایا ہے، وہ جس ملک میں نافذ ہو جائے گا ان کے لیے سر چشمہ رحمت بنے گا اور سر چشمہ ہدایت بنے گا، چنانچہ آپ اندازہ لگا لیں صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، پچھلے دن میں نے بیان کیا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، لیکن اس کے پاس کوئی گن مین نہیں، ایک گن مین بھی نہیں ہے جو اس کی حفاظت کرے، وہ عامی آدمیوں کی طرح ایک درخت کے نیچے سویا ہوا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، تو یہ اس قانون کی برکت، اب بھی یہ قانون جس باسعادت ملک میں نافذ ہوگا وہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ ہمیں توفیق اور اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے باسیوں کی سلامتی اسی میں کہ اسلام قائم نہ ہو۔ ہاں تو فرمایا والا کم پھر کے ساتھ کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین، فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت، اگر چھوڑ جائے وہ مال تو کیا فرض کیا گیا ہے؟ وصیت، ان کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتے داروں کے لیے ساتھ بلائی کی، حقاً علی المتقین، یہ متقین لوگ جو ہیں پرہیزگار لوگ، ان پر ان کے ذمہ حق ہے، یعنی یہ ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت ابھی وراثت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا کہ جس کو موت آ رہی ہے اس کو موت سے پہلے پہلے اگر وہ مال چھوڑ گیا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اس مرنے والے کے ذمہ فرض تھا کہ وصیت کر کے جائے کہ ان کو اتنا اتنا مال دیا جائے، سمجھائی بات کی، عدل انصاف کے ساتھ، لیکن وہ وصیت تیسرے حصے مال کی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی تھی، اور اسی طرح اس وصیت میں ضروری تھا کہ فقراء کے لیے کیا جائے غنیوں کو چھوڑ کر، تو یہ وارث وراثت کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے جو سورہ نساء میں وراثت کی آیات نازل ہوئی ہیں نا، یوسکم اللہ فی اولادکم لیسکر مسلات الوم سیاح، اس کے ناسک اس کے نازل ہونے سے پہلے ہی حکم تھا، اور جب آیت مواریث نازل ہو گئی تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا ہے میت کے ترکے میں سے، اور میت کو اتنی گنجائش دے دی ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے اگر چاہے تو وہ تیائی مال میں کسی غریب کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی پر غریب کا پروری کے لیے، کسی کی حق کو خدمت کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ اپنے مال میں سے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اس کو تیسرا حصہ دیا جائے. وہ آگے مسئلہ وراثت کا آئے گا. وہ قرضہ اگر اس نے دینا تھا میت نے اور تو وہ قرضہ دینے کے بعد اس کی تجہیز تقسیم کے بعد باقی مال میں سے پھر تیسرا حصہ وصیت ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہ ہو. اگر وارث کے حق میں تیسرے حصے کی یا تیسرے حصے سے کم کی وصیت کرے گا مرنے والا اور باقی ورثہ اس کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا باپ، ہمارا دادا، اگرچہ یہ بھی وارث ہے ہمارے ساتھ برابر کا، لیکن وہ اس کے حق میں یہ وصیت کر گیا ہے تو ہمیں منظور ہے، ہمارے بزرگ کی وصیت ہمیں منظور ہے. تو پھر تیسرے حصے تک کی تیائی تک کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. لیکن اگر ورثہ میت کے باقی جو ہیں وہ میت کی وہ وصیت جو اس نے اپنے وارث کے حق میں کی اگر کہ تیسرے حصے کی ہے تو پھر وہ جائز ہے، پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اگر بولا صاحب باقی اجازت دے پھر عمل درآمد ہوگا. دیکھیے آپ سمجھ گئے نا وہ جو سوال اٹھا رہے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ پھر تیسرے حصے سے زیادہ وہ خرچ نہیں کر سکتا. سارا مال اپنی زندگی میں کسی کو دینا چاہے، کسی نیک کام پر لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا، جبکہ ابوبکر صدیق نے سارا مال دے دیا. جمہور کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ابو بکر صدیق بن جائے تو کر سکتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں. لیکن میں یہ بھی ٹھیک نہیں سمجھتا، میری تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے سارا مال برخدار نہیں دیا. وہ کیا اپنا مکان بیچ کے تو اس کی رقم بھی لے کے دے دی تھی، کیا بسترے اور چارپائیاں اور گھر کے برتن یہ سب کچھ بیچ کے دے دیا تھا؟ تو صرف اتنی بات ہے جو گھر میں نقدی پڑی، بات سمجھ آ گئی نا، جو گھر میں نقدی پڑی تھی وہ ساری لا کے پیش کر دی امام کائنات کے ساتھ. اب یہ مولویوں کی زیادتی ہے کہ کہتے ہیں کہ سوئیاں بھی لا کے دے دی، فلاں بھی لا کے دے دی، فلاں بھی لا کے دے دی. کہاں کب ابو بکر صدیق نے سارا مال دیا تھا؟ اب میرا گھر، آپ کے گھر آپ دیکھ لے جا کے، اکثر جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کے گھر کی اس قیمت سے کئی گنا قیمت زیادہ ہوتی ہے جو گھر میں نقدی پڑی ہوتی ہے. بعض اس کا گھر 5 لاکھ کا ہے لیکن بعض دفعہ گھر میں 1,000 روپیہ بھی نہیں نکلتا، 2,000 روپئے ہیں، 10,000 روپئے ہیں، اور 5 لاکھ کی کوٹھی ہے، 15 لاکھ کی کوٹھی ہے، 50 لاکھ کی کوٹھی ہے، گھر میں اس کے 2 لاکھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے فارمولے بنائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقدی گھر میں پڑی تھی وہ ساری لا کر پیش کر، اور کہاں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ دی. اور عمر فاروق نے جو نقدی پڑی تھی وہ نصف لا کے دے دی. اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہوتا ہے، حالات پیدا ہونے والے تھے، اللہ علام الغیوب ہے، وہ جانتا تھا کہ ان حضرات کے متعلق زبان درازیاں بڑی بڑی ہوں گی. اور کسی سے نہیں پوچھا امام کائنات، بھائی تو کتنا لے کے آیا، بھائی تو کتنا لے کے آیا، بھائی تو کتنا لے کے آیا ہے. اور دونوں سے پوچھا اور دونوں نے، ایک نے کہا سارا مال نقدی لے کے آیا ہوں، اس نے ایک نے کہا آدھا لے کے آیا ہوں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا توکل علی اللہ اور فنا فی اللہ اور محبت دین کے کاموں میں جس کو ادا کرنی تھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واضح کرنا تھا تاکہ ان کے متعلق زبان درازیاں کر کے اپنے ایمان کو تباہ نہ کر. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں نہیں وہ جو درم اور روپئے پیسے لائے تھے ان کا ہے بھائی, مال سے مراد روپئے پیسے کا جو لے کے آئے ہیں اس کا آدھا. وہ لکڑیاں بھی گھر کی لے کے آ گئے تھے, چھتیر بھی لے کے آ گئے, گارڈر بھی لے کے آ گئے. ہمارے خواب ہمیں منہ سن جانا تھا اور اس من فاصلہ بہن فلاں اسمل ہے ان اللہ غفور الرحیم. بس جو شخص کے ڈرتا ہے وصیت کرنے والے سے طرف داری, ہاں ہمم بدلو بعد اما سمے ہو, جو شخص بدل دے اس وصیت کو بعد اس کے کہ اس نے سنا ہے. اب وہ ہے تو میں نے کہا نا پہلی وصیت والی منسوخ ہے, لیکن اس کی یہ شک باقی ہے کہ اگر وصیت کرنا چاہے اپنے مال کی تہائی کی تو اس کے لیے یہ جائز ہے اور مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے. اسی طرح وہ دین کی وصیت کرے اپنی اولاد کو کہ صحیح کتاب و سنت کو اپنائے رکھنا, نیکی پر قائم رہنا, کسی کے خون تلفی نہ کرنا, یہ شکے باقی ہیں. ہم بدلوں کو اپنا ماں سمجھے ہوں, جو شخص کے اس نے اس کو بدل دیا بات سننے اس کے امام اسری ہے صحیح نما اسمو, وہ وصیت سن کے بدل دی تو اس کا گناہ الذین یبدلون, ان لوگوں پر ہیں جو اس کو بدل دیتے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اللہ کے علم میں ہی ہے کہ فلانے نے یہ اس طرح تبدیلی کر دی ہے. کئی لوگ ایسے کرتے ہی رہتے ہیں, آج کل تو یہ باتیں عام ہو چکی. بس جو شخص کے ڈرتا ہے کسی وصیت کرنے والے کی طرف داری سے, جانا فن کا لفظی معنی میل ہونا مراد طرف داری, اور اس من یا گناہ سے فاصلہ بہن ہو, بس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے فلا اسمال ہے تو اس پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان. پیچھے ہے نا من بدل, اب ایک شخص وصیت کرنے والا ہے. دیکھو آج کل جو بہت نیک لوگوں میں بھی ایک مرض آ گئی ہے اس سلسلے میں, اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے جاتا ہے, وہ لوگ جن کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا اور بیٹیاں بیٹیاں دی ہوں, وہ لوگ اس کا بڑا شکار ہوتے ہیں. مثلاً وہ مرنے سے پہلے ساری زمین اپنی بیٹیوں کے نام لگا دیتے, ساری جائیداد مکان ان بیٹیوں کے نام لگا دیتے. اس وجہ سے کہ اگر میں ان کے نام اپنی زندگی میں نہیں لگاؤں گا تو پھر باقی بار مثلاً ان بیٹے ان بیٹیوں کی تائے ان کی چچا یہ لوگ لے جائیں گے, یا تائے چچے کے جو بیٹے وہ بھی لے جائیں گے, وہ جیسا بھی اسوا ہوگا کوئی. اور بس اگر کوئی بھی نہیں ہے اس کی بہنیں ہیں تو وہ اسوا مالک غیر بن کے لے جائیں گی, اسوا بن جائے گی نا, اجل بنا اجل اخبار مال بنا کے اسوا. تو اس ڈر سے بڑے بڑے نیک اور پرہیزگار لوگوں سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ساری جائیداد بیٹیوں کے نام لگوا لیتے, اور جائز حقداروں کا حق مارتے ہیں اور تلف کرتے ہیں. یاد رکھو اس پر بڑی سخت وعید آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں آپ نے حدیث پڑھی ہے, جس نے ان کا حق مارا ہے وراثت, جائز وارثوں کو وراثت سے معروم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے معروم کرے. روایت میں اگرچہ ذوف ہے لیکن بہرحال بڑی وعید ہے. اس واسطے یہ غلط ہے. ایک آدمی فوت ہونے لگا, اس کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا صحابہ میں سے, تو صرف ایک غلام تھا اس کو مدبر کر چکا تھا, اور اب وارث معروم ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدبر کیے ہوئے, حالانکہ اس کے کہ اوئے تو سونے کے لیے آیا ٹھیک ہو کے بیٹھ, اب وہ تو آزاد ہو گیا مرنے کے بعد, مظفر وہی ہوتا ہے نا کہ آقا کہہ دے میرے مرنے کے بعد غلام کو کہہ دے تو آزاد ہے, تو وہ اب آزاد ہو گیا. لیکن امام کائنات نے اس کی آزادی کو ختم کیا اور اس کو نیلام کرایا اور وہ پیسے پر بولا شاہ کے درمیان تقسیم کی. تو اس طرح کسی مورث کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دنیا کے آخری دن میں جاگتے ہوئے اپنے وارثوں کو وراثت سے محروم کرے. ہاں تو ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ غلطی کر رہا ہے, یہ جو کر رہا ہے رسید لکھ رہا ہے اس میں غلطی کر رہا ہے, یہ گناہ کا انتقام کر رہا ہے, تو وہ اس کی اصلاح کر دیا کہ بھائی یہ تو تیری مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے, تو تم زیادہ سے زیادہ تیسرا ایسا رسید کر سکتے ہو, یا ان کو جو جائز وارث ہیں ایسا نہ کریں کہ اپنی جگہ ان کو فلانی فلانی بچیوں کے ساتھ لگا دیں اور اس کو محروم کر دیں. یہ تمہاری عاقبت کا نقصان ہے, جو کبھی یہ گھاٹا پورا نہیں ہوگا. تو اب یہ تبدیلی تو وسیع جو کرنے والا تھا وہ اس میں تبدیلی تو کر دی, لیکن یہ تبدیلی گناہ نہیں ہے, یہ گناہ کے انسانے کے لیے یہ جائز. یا مثلاً وہ وصیت میں طرفداری سے کام لے رہا ہے, تو جو اس کو دیکھنے والا سننے والا وہ اس کی اصلاح کر دے کہ دیکھو یہ طرفداری کی بات ہے, یہ تمہارے لیے مفید نقصان دہ شریعت کی خلاف ورزی ہے, تو یہ تبدیلی درست ہے. ایسی تبدیلی کرنے والے کو نیکی ملے گی. ہاں تو فرمایا کہ